میلاد النبی ہو مبارک آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیاری کی آم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی کو عیدوں کی عید ہے عید میلاد النبی کو عیدوں کی عید ہے عید میلاد النبی کو عیدوں کی عید ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں یاد ہیں آج دیوانے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر میں ہو گئی آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی خوب جھوم اہل ایمان عید میلاد النبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آؤ دیوانوں چلو سب آمنہ کے گھر چلے آؤ دیوانوں چلو سب آمنہ کے گھر چلے آؤ دیوانوں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ خوب جھومو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جھومو عید میلاد النبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ خوب جھومو گناہ گارو تمہاری عید ہے ہو گیا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ہوں غلام مصطفیٰ ستار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ ستار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ ستار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ کرما دے ہمیں منظور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کاش دے ہم کو الہی تیرے مینا گل بھی کاش دے ہم کو الہی تیرے مینا گل بھی کاش ہم کو الہی تیرے مینا گل بھی کاش دے ہم کو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ وہ پلا گئے مرحبا